bastığım taş olmuş uyutmuyor. Hayalin odamdan hiç gitmiyor. Yastığım taş olmuş uyutmuyor. Hayalin odamdan hiç gitmiyor. Geceler bitmiyor, sabahlar olmuyor, olmuyor, olmuyor. Sensiz olmuyor. Sanma ki gelir yalvarırım, yakarırım, ağlarım. Sana değil boşa geçen yıllarıma yararım, ağlarım. Sanma ki gelir yalvarırım, yakarırım, ağlarım. Sana değil boşa geçen yıllarıma yararım. Nedense hep beni suçluyorsun, hiç yoktan darılıp küsüyorsun. Nedense hep beni suçluyorsun, hiç yoktan darılıp küsüyorsun. Seven bir aşığım, bir gururum var, sen beni bir türlü anlamıyorsun. Yakarırım, ağlarım. Sana değil boşa geçen yıllarıma yanarım, ağlarım. Sanma ki gelir yalvarırım, yakarırım, ağlarım. Geçer yıllarıma yanarım, ağlarım. Sanma ki gelir yalvarırım, yakarırım, ağlarım. Unut bunu. Sana değil, boşa geçen yıllarıma yanarım. Boşa geçen yıllarıma ağlarım.